อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น7ค่ำเดือน12ปีมะเสงค่ะวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่สดใสเลยนะคะเพราะว่าเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณนั้นก็เป็นช่วงของการสักการะค่ะทุกเช้าเสาร์อาทิตย์นะคะดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะสนทนาซักถามแล้วก็พูดคุยธรรมะต่างๆกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหรือเกล้นตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็เป็นวัดที่เป็นสถานปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการของกรมการศาสนาเป็นแหล่งที่5ของจังหวัดอุดรนะคะอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโทภาโสหรือท่านพระคุณสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็มีเมตตาอย่างสูงมากเลยนะคะและด้วยวิทยาการอันทันสมัยก็ทำให้ดิฉันสามารถที่จะสนทนากับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันได้แม้ว่าจะอยู่คนนึงอยู่กรุงเทพคนนึงอยู่อุดรนะคะค่ะขอนำท่านฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเราไปเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญฟัง สาธุเจ้าค่ะสำหรับวันเสาร์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนนะเจ้าค่ะไม่ทราบพระอาจารย์เมตตาที่จะสักษาเรื่องอะไรดีเจ้าค่ะสำหรับวันนี้เจ้าค่ะ ก็มีประเด็นที่ท่านผู้ฟังได้เปิดมาคือส่งมาทาง piothamma.com เกี่ยวกับเรื่องของอริยมรรคมีองค์8แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของตัณหาโดยเรื่องของอริยมรรคมีองค์8นั้นก็ส่งมาจากคุณสุวรรณก่อสกุลนะก็เลยจะคุยเรื่องประเด็นนี ้เจ้าค่ะก็เรียกว่าวันนี้เราจะคุย2เรื่องนี้นะเจ้าค่ะ เดี๋ยวบ้าน แต่คุณสุวรรณก่อสกุลกับอีกท่านนึงที่ถามมาเรื่องตัณหานี่คือคมสันใช่ไหมเจ้าคะ คมสันเจริญพร เจ้าค่ะอย่างนั้นโยมขออนุญาตว่าจะอ่านคำถามของทั้งสองท่านให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังก่อนดีไหมเจ้าคะ ได้ได้ได้ เพื่อท่านผู้ฟังจะได้ทราบเจ้าค่ะ เอาคุณสุวรรณก่อนที่พูดถึงเรื่องของเรียนมากมีองค์แปด เจ้าค่ะคุณสุวรรณก่อสกุลได้เขียนถามมาในผ่านเว็บไซต์ piothamma.com ของทางวัดป่าดอนหายโศกนะคะก็เขียนมาบอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ผมเคยได้มีโอกาสฟังพระอาจารย์พูดเกี่ยวกับการปฏิบัติมรรค8ว่าการปฏิบัติมรรค8นั้นเวลาปฏิบัติมันไม่ได้เกิดขึ้นไล่กันไปเป็นข้อๆตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4จนถึงข้อ8แต่มันเกิดขึ้นพร้อมกันทีเดียวเลยอันนี้ก็อยากจะขอความกรุณาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะเมตตาที่จะแนะนำอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องของมรรค8นะเจ้าค่ะ ในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8นะที่คุณสุวรรณเข้าใจว่าสามารถที่จะปฏิบัติพร้อมกันได้ทีเดียวเนี่ยอันนี้เข้าใจถูกต้องแล้วพระพุทธเจ้าพูดถึงทางมีสายเดียวนะทางมีสายเดียวแต่ประกอบด้วยองค์ประกอบ8อย่างนะถ้าทางมีสายเดียวประกอบด้วยองค์ประกอบ8อย่างเนี่ยไปทางเดียวได้คือเมื่อสมัยก่อนตอนแรกที่อาตมาศึกษาใหม่ๆเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นทาง8สายนะเป็นทาง8สายแต่พอมามีผู้รู้บาลีได้อธิบายให้ฟังว่าจริงๆไม่ใช่นะเรียกว่าเป็นทางสายเดียวในคำแปลจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยเนี่ยก็หมายถึงทางสายเดียวทางสายเอกนะแล้วก็มีองค์ประกอบ8อย่างซึ่งองค์ประกอบ8อย่างตรงนี้นะเราต้องทำให้มันเกิดขึ้นได้นะถึงจะเป็นถนนที่สมบูรณ์นะเราอย่างนึกถึงตัวอย่างถนนนะจากกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยมุ่งหน้าไปมาอุดรธานีนะถนนที่ดีเนี่ยเขาจะต้องมีองค์ประกอบต่างๆของถนนที่ดีใช่ไหมเช่นมีป้ายการจราจรมีป้ายบอกทางอันนี้ต้องมีนะสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วประเทศไทยเนี่ยถนนไม่มีป้ายบอกทางนะก็โอ้มีความสับสนมากอ้าวคุณทำงบประมาณมาใส่เข้าไปเป็นถนนที่ดีขึ้นมานอกจากนี้ผิวการจราจรนะมันจะต้องเรียบเสมอกันนะทนแรงกระแทกได้นะไม่เป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนดวงจันทร์ยังต้องมีเรื่องต่อไปอีกเช่นช่องทางการจราจรนะต้องตีเส้นเอาไว้อย่างดีนะยังพูดถึงเรื่องฟุตบาททางเดินนะเกาะกลางถนนแสงไฟส่องสว่างระบบระบายน้ำนะคันกั้นไม่ให้รถฝั่งนู้นมันวิ่งเข้ามาได้อะไรอย่างนี้นะมีช่องทางให้คนเดินนะมีการข้ามถนนมีสัญญาณการจราจรต่างๆอันนี้ถึงเรียกว่าเป็นองค์ประกอบของถนนที่ดีได้นะจะตามมาตรฐานความปลอดภัยนะหลายๆอย่างมาตรฐานทางวิศวกรรมมาตรฐานทางเรื่องของการสถาปัตยกรรมเขาก็จะมีมาตรฐานของเขานะบ่งบอกว่าอันนี้เป็นทางดีนะ นะโดยเฉพาะยิ่งถ้ายิ่งเป็นชุมทางในที่สําคัญในการที่จะอย่างจังหวัดสระบุรีอย่างนี้เป็นต้นเราถ้าใครเคยผ่านไปเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหถนนก็กว้างมากนะจะไปภาคเหนือภาคอีสานนะหรือคนจากเหนือจากอีสานมารวมกันจะเข้ากรุงเทพก็ต้องมาอยู่ตรงนี้นะซึ่งมันจะเป็นชุมทางที่มีถนนบายพาสก็มีถนนตรงก็มีอ้อมไปบายพาสมี2วง3วงก็ว่าไปนะซึ่งเป็นอุปมาอุปไมยนะที่ยกมาให้ทราบว่าจริงๆคือทางอันเดียวแล้วประกอบด้วยองค์ประกอบ8อย่างซึ่งองค์ประกอบ8อย่างนี้นะถ้าเราทำให้มันเกิดขึ้นได้พร้อมกันอันนี้คือสมบูรณ์นะสมบูรณ์แล้วก็ยังต้องมีบริบูรณ์ด้วยนะทีนี้ไอการทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาได้เนี่ยบางอันมันมาด้วยกันบางอันมันยังไม่เกิดแต่บางอันมันสลับกันไปสลับกันมาแล้วก็ทำความเข้าใจลึกลงไปอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องอริยมรรคมีองค์8ว่าไอ้8อย่างเนี่ยมันอะไรกันแน่แต่บางคนก็ท่องได้มาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนะตั้งแต่สมัยที่เขายังมีการเรียนพุทธศาสนาในโรงเรียนอยู่ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขายังเรียนกันอยู่ไหม ไม่มีแล้วเจ้าค่ะ ก็ต้องทําความเข้าใจให้ทราบเลยว่าอันดับแรกนะพูดถึงสัมมาทิฏฐินะพุทธเจ้าไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะ2อย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็นปัญญาก็ได้อีกถัดมาก็คือเรื่องของสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ3อย่างนี้อยู่ในหมวดของเรื่องของศีลนะอีก3อย่างหนึ่งก็คือตั้งแต่สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้อยู่ในเรื่องของจิตบางทีพระพุทธเจ้าก็ใช้คำว่าสมาธินะก็คือไล่มาตั้งแต่ปัญญาศีลสมาธินะหรือปัญญาศีลแล้วก็เรื่องของจิตแล้วก็คือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธินะ8อย่างตรงนี้8อย่างนี้ถ้าบอกว่าเกิดขึ้นพร้อมกันนะเกิดขึ้นพร้อมกันเป็นองค์ประกอบในจิตของเรานะถ้าจิตของเรามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะแล้วจิตเป็นหนึ่งด้วยนะนั่นคือสัมมาสมาธิใช่ไหมทั้งหมด8อย่างเนี่ยก็เรียกว่าเกิดขึ้นพร้อมกันในจิตของคุณนะเป็นอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นในจิตจิตที่เป็นแบบนั้นนะจะแสดงว่าจิตนี้คุณพร้อมแล้วในการที่จะตรัสรู้ธรรมนะเป็นจิตที่มีโพชฌงค์เป็นจิตที่มีมรรคเป็นจิตที่อยู่ในโสดาปัตติมรรคแล้วแน่นอนถ้าจิตเป็นแบบนี้นะแล้วก็ถ้าคุณทำปฏิบัติไปเรื่อยๆนี่คือสมบูรณ์แล้วนะจนกระทั่งมันบริบูรณ์ถึงจุดที่จะบรรลุเป็นโสดาปัตติผลได้มันก็จะเป็นได้แล้วไอ้ถามว่าทำอย่างไรจะให้8อย่างนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันเป็นมรรคสมังคีคือรวมกันเป็นหนึ่งได้อายุตัวอย่างเช่นเขาด่ากันอยู่ตอนนี้นะประท้วงเราก็โอ้มีเรื่องราวเต็มไปหมดนะในขณะที่เกิดเหตุการณ์มีภาษาเกิดขึ้นในจิตของเราจะเป็นภาษาที่น่าพอใจเป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจก็ตามเอามีภาษาเกิดขึ้นตุ้มมาขึ้นที่จิตของเราปุ๊บนะถ้าเผื่อว่าจิตเราในขณะนั้นนะเราคิดว่าเราจะด่าตอบฉันไม่ด่าตอบหรอกฉันไม่ด่าตอบหรอกฉันอดทนเอาไว้นะถ้าเราคิดอย่างนี้นะถ้าในจิตของเรามีความคิดอย่างนี้ไอ้ความคิดแบบนั้นเนี่ยเป็นสัมมาสังกัปปะทันทีนะเป็นสัมมาสังกัปปะแล้วนะคือคุณคิดไปในทางไม่พยาบาทคิดไปในทางไม่เบียดเบียนแล้ว คิดดีว่าอย่างนั้นเถอะ ถูกต้องถูกต้องนี่เป็นสัมมาสังกัปปะเกิดขึ้นในจิตคุณแล้วทันทีนะณที่ผัสสะนั้นมากระทบเสร็จแล้วตอนนี้คุณคิดว่าฉันอดทนไว้ฉันไม่ด่ามันกลับหรอกฉันไม่ไปพูดจาหยาบคายหรอกอันนั้นสัมมาวาจาก็เกิดด้วยสัมมาวาจาเกิดแล้วนะสัมมาวาจาเกิดแล้วก็ไอความเห็นที่คุณคิดว่าฉันอดทนไว้ดีกว่าฉันไม่ด่าตอบนั่นก็เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะ3อย่างแล้วนะคุณตัวใจ3อย่างนะแล้วไอกรณีที่คุณระลึกได้ว่าใช่ฉันทําความดีดีกว่านะฉันไม่ได้ทําความชั่วฉันไม่ได้ทําความบาปฉันไม่ทําความผิดฉันไม่ด่าเขาตอบความระลึกได้ของคุณเนี่ยเป็นสัมมาสติด้วย4ข้อแล้วนะ4ข้อละแล้วก็เวลาที่เราพยายามนะในการที่จะตั้งจิตเอาไว้ในการที่ให้ใจของเราเนี่ยมีกุศลอยู่นะไม่ให้อกุศลจากผัสสะภายนอกมากระทบให้จิตใจของเราขุ่นมัวนะเราก็เรียกว่าป้องกันไม่ให้อกุศลใหม่เข้ามานะกุศลในใจทำให้มันเจริญขึ้นแสดงว่าคุณมีสัมมาวายามะด้วยนะมี5อย่างนะสัมมาวายามะก็เกิดขึ้นทันทีแล้วถ้าจิตของคุณในขณะนั้นนะเป็นจิตที่มีความตั้งมั่นในระดับหนึ่ง นะตั้งมั่นในระดับหนึ่งนี่ก็คือว่าไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดแสายไม่ง่วงเหงาเหานอนคือไม่มีนิวรณ์ว่างั้นเถอะถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าคุณก็มีสัมมาก็เรียกว่าสัมมาสมาธิด้วย เจ้าค่ะ หกอย่างแล้วนะ เ จ้าค่ะแล้วไอ้เจ็ดแปดนี่อยู่ที่ไหนสัมมากัมมันตะกับสัมมาอาชีวะอยู่ที่ไหนนะถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกามนะเราก็เป็นผู้มีสัมมากัมมันตะนะเราก็อาชีวะของเราถ้าเราเป็นผู้ที่มีอาชีพบริสุทธิ์อยู่เราก็มีสัมมาอาชีวะด้วย ก็มีอยู่แล้วนะจ๊ะ มันก็8อย่างแล้วนี่ครบเลย เจ้าค่ะ นะมีผัสสะเขาเย้ยๆกันอยู่นะจิตใจของเรามีสิ่งนั้นมากระทบปุ๊บนะเราตั้งอยู่ในความอดทนนะเราไม่ด่าตอบเรามีความเห็นที่ถูกต้องโหมันอยู่ในนี้หมดเลยนะมันอยู่ในนี้หมดนะอริยมรรคมีองค์8อยู่ในนี้เลยนะก้อนเดียวกันอยู่ในจิตของเราอาตมาต้องการจะยกตัวอย่างเช่นว่าในข้าวเมล็ดหนึ่งอย่างนี้นะคุณจะใช้ในข้าวหนึ่งเมล็ดเนี่ย okay. หรือว่าในขนมเค้กชิ้นหนึ่งก็ได้นะคุณเอาเค้กกล้วยหอมมาคุณเอาเค้กกล้วยหอมมาเสร็จปุ๊บนะคุณบีดูเนี่ยโอ้โหมันผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะเราจะแยกแทบจะไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรตรงนี้เป็นกล้วยหรือตรงนี้มันเป็นแป้งกันแน่หรือว่าตรงนี้มันเป็นอะไรนะเพราะมัน okay. ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน คือกลมกลืนกันนะ ใช่เวลากินเข้าไปก็กินทั้งหมดเลยนะไม่ได้แยกว่าเดี๋ยวเอากล้วยมากินก่อนเอาแป้งมากินตามน้ําตาลใส่เข้าไปนะน้ํามันใส่แล้วเขย่าๆในท้องออกมาเป็นกล้วยหอมในท้องไม่ได้เป็นอย่างนั้นน ะ เวลาเราปฏิบัติก็เหมือนกันเราดูแลที่ผัสสะของเรานะเราทําไปอย่างนี้คุณธรรมไม่ว่ามันจะมาจากมุมไหนเนี่ยเราสามารถที่จะเจริญอริยมรรคมีองค์8ได้นะในเวลาพร้อมๆกันทีเดียวสติในที่เกิดขึ้นในการที่เราจะระลึกว่าเฮ้ยจิตฉันต้องอยู่ในกุศลธรรมนะถ้ามีสัมมาสติปุ๊บสัมมาวายามะก็ต้องมาแน่นะแล้วสัมมาทิฏฐิก็ต้องมาด้วยแล้วถ้าจิตคุณเป็นหนึ่งสมาธิก็มาอีกนะถ้าเราฝึกกายวาจาใจฝึกกายวาจาของเราให้บริสุทธิ์อยู่แล้วนะไอ้เจ้าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยมันก็มาอยู่โดยปกติอันนี้เรามากำลังพูดถึงคนที่รักษาศีลเป็นปกติอยู่ก่อนนะ เจ้าค่ะ สมมติอีกกรณีหนึ่งนี่กรณีแบบตรงกันข้ามเช่นว่าถ้าสมมติเรามาเป็นคนที่ทำไม่ดีมาก่อนแต่เป็นคนโกงเป็นคนโกงมาเสื้อผ้าที่ฉันใส่ก็เป็นเงินที่โกงมาบ้านที่ฉันอยู่ก็เป็นเงินที่โกงมาสมมติเนี่ยแสดงว่าอาชีวะของเราไม่บริสุทธิ์นะเราอาจจะนักวินาทีนั้นเราอาจจะมีวาจาบริสุทธิ์อยู่มีกายบริสุทธิ์อยู่แต่ถ้าณขณะนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะอดทนเราพยายามที่จะตั้งจิตให้ถูกเขาด่าเราก็ไม่ด่าตอบไอ้สัมมาอาชีวะของคุณจะยังไม่บริสุทธิ ์เจ้าค่ะ จะยังไม่บริสุทธิ์จนกระทั่งว่าเราสละออกหรือว่าแก้ไขไปทําสิ่งที่ไม่ถูกให้ถูกนะอาชีวะของเราก็บริสุทธิ์แล้วดีแล้วก็จะทําอริยมรรคมีองค์8เนี่ยให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ได ้เจ้าค่ะนะ จุดนี้ก็เรียกว่าเป็นทําให้เจริญนะในณผัสสะตรงนั้นณวินาทีนั้นคุณเจริญมรรค8ละนั้นดีละแต่พอมาอีก1นาทีถัดมาเรื่องราวมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกอย่างนึงมีข่าวนั้นเข้ามามีข่าวนี้เข้ามาเราเริ่มเป๋ละเราอาจจะทรงจิตของเราไว้ไม่ได้เริ่มจี๊ดขึ้นมาเริ่มมีความคิดในทางเดือดดาลขึ้นมาละสัมมาสังกัปปะของคุณเริ่มหายไปคุณต้องระวังสัมมาสังกัปปะคุณเริ่มหายไปนะแล้วถ้าเผื่อว่าเราหลุดปากไปด่าเขาร่วมด้วยเอาสัมมาวาจาคุณก็พลาดละเป็นมิจฉาวาจาละมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจาเกิดละคุณจิตคุณก็จะหลุดจากอริยมรรคมีองค์8และสมาธิไม่ต้องพูดถึงมันเป๋ไปแล้วนะสติก็เผลอเลยไปแล้วไอ้สติที่เผลอเลยไปกับไอ้ความที่เรารู้ว่าฉันด่าด้วยฉันพูดไม่ดีด้วยเนี่ยมันก็เรียกว่าสติก็เผลอไปละนะเขาเรียกเผลอสติแต่มันไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่รู้นะรู้อยู่แต่ทำไม่ดีนั่นไม่เรียกว่ามีสตินั่นเรียกมีมิจฉาสตินะไม่ได้เรียกว่าเป็นสัมมาสติเพราะฉะนั้นไออริยมรรคมีองค์8เนี่ยเราทําให้ได้ทุกด้านของชีวิตของเรานะทุกด้านของชีวิตของเราบางคนอาจจะทําได้ดีมากเลยในเวลาที่ไปวัดเวลาที่ไปวัดปฏิบัติได้อย่างดีแรงต่างดีไม่มีปัญหาพอกลับมาบ้านนะเปลี่ยนชีวิตอีกแบบหนึ่งนะต้องไปเที่ยวกลางคืนกินเล่นมีปัญหาอย่างต่างๆในครอบครัวบ้างอะไรบ้างก็จะทําให้เราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ไม่ได้เวลาที่เราอยู่ตามสถานการณ์อื่นๆนะซึ่งถ้าเราจะเปรียบก็เหมือนกับเพชรเม็ดหนึ่งเนี่ยนะมันเขาจะต้องเจรไนหลายด้านใช่ไหมเขาจะต้องมีด้านที่ตัดออกเนี่ยเพื่อให้มันเป็นมีแสงแวววาวขึ้นมา แต่ถ้าเพชรเจรไนแค่ด้านเดียวหรือแค่สัก 2-3 ด้านนั้นมันจะไม่เรียกเพชรที่มีแสงแวววาวได้แต่เพชรที่จะให้แวววาวได้ต้องเจรไนให้มีอย่างน้อย8ด้านนะเพชรที่ดีๆเขาอาจจะเจรไนตั้ง52ด้าน82ด้านตามเหลี่ยมมุมที่เขาตัดแต่ถ้ามีสักด้านใดด้านหนึ่งเจรไนไม่สมบูรณ์ไม่เรียบไม่แวววาวไม่เสมอกันเนี่ยมันก็จะไม่แวววาวขึ้นมาเหมือนกัน จิตก็ทำให้แสงหักเหไปนะ ใช่มันก็จะทำให้หม่นหมองเศร้าหมองนะจิตเราเหมือนกันถ้าเราทำอริยมรรคมีองค์8ให้มันได้ครบทุกด้านในชีวิตอยู่กับลูกน้องก็ทำได้อยู่กับครอบครัวก็ทำได้อยู่กับเจ้านายก็ทำได้อยู่กับเพื่อนฝูงก็ทำได้อยู่ในบนจราจรบนถนนก็ทำได้ไปโรงเรียนฉันก็ทำได้โอ้นี่ดีมาก ใน ชีวิตคุณจะรุ่งเรืองสว่างไสวโชติช่วงดุดดังเพชรที่มันเจิดจ้านี่แหละ เจ้าค่ะแล้วก็มีความสุขอยู่ภายในด้วยนะเจ้าค ่ ะ ใช่นี่ไม่ยากเลยคือยากจะว่ายากมันก็ยากตรงที่ว่าเราต้องใส่ความเพียรเราต้องทำนะเราต้องมีการใส่กำลังเราเข้าไปนะจะว่าไม่ยากก็คือตรงที่ว่ามันสามารถทำได้นะสามารถฝึกได้สามารถทำให้เกิดขึ้นได้อันนี้ไม่ยาก เจ้าค่ะ อืม เจ้าค่ะถ้าทำแล้วทรงไว้ตลอดเวลาในทุกสถานการณ์ก็จะทำให้ชีวิตเรามีแต่ความสงบสุขแล้วก็เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ ส่วนไออริยมรรคมีองค์8เนี่ยถ้าเราทรงไว้ในจิตณวินาทีไหนใดก็ตามเนี่ยนะกิเลสนะจะเกิดขึ้นไม่ได้ในกิเลสก็จะถูกหลุดออกลอกออกนะซึ่งเป็นเครื่องที่จะทำให้ตัณหาเนี่ยมันลอกออกไปมันขุดออกไปนะตัณหาเนี่ยมันจะมีรากคืออวิชชาเราลองพิจารณาจิตของเราก็ได้ในขณะที่เราเจริญอริยมรรคมีองค์8ได้อย่างเวลาที่เรามาระลึกถึงลมหายใจนะสมมติคุณเตือนใจระลึกถึงลมหายใจท่านผู้ฟังระลึกถึงลมหายใจพวกวินาทีนั้นคุณมีสัมมาสติใช่ไหมคุณมีสัมมาสติคุณฝึกมาดีแล้วคุณจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้อันนี้เป็นฐานะที่เป็นไปได ้ อ ัน นี้ก็เป็นไปได ้ก็ทำได้ง่ายเลย ทำได้ปุ๊บณวินาทีนั้นเราก็มีสัมมาวายามะด้วยทิฏฐิของเราก็เป็นสัมมาทิฏฐิกายวาจาอาชีวะของเราก็บริสุทธิ์อยู่แล้วแต่เดิมความคิดนึกอะไรที่โผล่ขึ้นมาส่วนใหญ่ก็เป็นสัมมาสังกัปปะอริมักมีองค์8ก็เจริญละนะวินาทีนั้นจิตเราไม่ได้มีความเศร้าหมองไม่ได้มีกิเลสไม่มีเครื่องเศร้าหมองใดๆที่มันจะมาพัวพันมัวเมาในใจของเราเฮ้ยอันนี้จิตเราดีแฮเรารู้ได้ทันทีน ะ แต่ว่าเมื่อใดที่ไอ้เจ้ามรรค8สักองค์ใดองค์หนึ่งเราค่อยๆหลุดไปล่วงไปเนี่ยกิเลสตัณหาอวิชชามันก็จะค่อยแทรกซึมครอบงำมาเหมือนเงาขมุกขมัวบรรยากาศอึมครึมฝนจะตกไม่ตกอย่างเงี้ยนะมันก็จะมาทำให้ดวงอาทิตย์มัวหมองทำให้ดวงจันทร์เศร้าหมองเหมือนกันเลยจะต้องพูดถึงเรื่องของตัณหาสักนิดหนึ่งว่ามันจะดันกันยังไงนะซึ่งก็เป็นคำถามของคุณคมสันที่มาทางอินเทอร์เน็ตพอดี เจ้าค่ะอย่างนั้นโยมขออ่านให้ท่านผู้ฟังทางบ้านฟังก่อนเลยนะเจ้าค่ะคุณคมสันก็บอกว่าตัณหาที่เป็นดุจข่ายเครื่องคลุมสัตว์มีกระแสไหลไปสู่อารมณ์ทั้งปวงตัณหามีรากเหง้าคืออวิชชาสิ่งใดครับที่จะเข้าไปมีตัณหาอยู่ในขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นสิ่งนั้นเป็นสัตว์ใช่ไหมใช่ไหมครับและสิ่งใดนั้นสมมติว่าเป็นสัตว์ถ้าไม่ใช่มีประธานคือสัตว์แล้วมีกิริยาคือตัณหาและมีกรรมคือขันธ์5ใช่หรือไม่อันนี้ก็ถามมานะเจ้าค่ะเพราะว่าบอกว่าเพราะพระพุทธองค์ได้ตรัสเพียงว่ากิริยาและกรรมเลยคือความพอใจใดราคะใดนันทิใดตัณหาใดที่ไปมีอยู่ในขันธ์5สิ่งนี้จึงสมมุติว่าเป็นสัตว์ก็อันนี้ก็เป็นคำถามของคุณคมสันเกี่ยวกับเรื่องของตัณหาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เงินพันก็เรื่องของตัณหาก็อย่างที่ว่ามันเป็นตัวที่ยึดให้ใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยไปยึดอยู่กับขันธ์ทั้ง5 เจ้าค่ะ ตัณหาเนี่ยจะทำให้จิตของเราไปยึดอยู่กับขันธ์ทั้ง5เอ๊ะแล้วอะไรทำให้ตัวเราเป็นของเรานั่นก็คือตัณหาอวิชชาทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราเป็นของเราคือเรามีจิตเรามีวิญญาณพอเรามีจิตเรามีวิญญาณก็ไอจิตไอวิญญาณนี่แหละที่ไปก้าวลงในรูปเวทนาสัญญาสังขารแต่ทำให้มันไปยึดถือเวลาที่เราไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างตอนเนี้ยเรามีตัณหาอยู่สมมุติเรามีตัณหาอยู่คือทุกคนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์มีตัณหาอยู่แต่ถ้าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เรามีตัณหาอยู่นะตัณหายึดอะไรเข้าไปกับขันธ์ทั้ง5นะการยึดตรงเนี้ยจึงเกิดสัตว์เป ็นสัตว์ขึ้นมาสัตว์ในที่นี้ก็หมายถึงตั้งแต่นี่เลยสัตว์นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทพพรหมเทวดานะทุกคนเนี่ยตั้งแต่ชั้นพรหมจนถึงอเวจีมหานรกเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ในสังสารวัฏทั้งสิ้นนะทั้งหมดทุกหมดทั้งหมดเนี่ยในสังสารวัฏเนี่ยมีขันธ์ทั้ง5หรือขันธ์ทั้ง4ก็มีทั้งนั้นนะซึ่งสิ่งที่ยึดให้มายึดในขันธ์ทั้ง4ขันธ์ทั้ง5บ้างเนี่ยก็คือเจ้าตัณหานะซึ่งถ้าเรามีตัณหาปุ๊บเมื่อไหร่นะจิตของเราก็จะเริ่มเศร้าหมองเริ่มมัวหมองเป็นเหตุให้เกิดเจ้ากิเลสนะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองต่างๆอย่างเวลาที่เรามีอริยมรรคมีองค์8นะกิเลสไม่มีนะพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าเวลาอะไรก็ตามที่เราเข้าสมาธิเนี่ยเจ้ากิเลสอุปกิเลสเนี่ยดับไปละแต่ว่าใจที่ถ้ายังมีตัณหามีอวิชชาซ่อนอยู่นะมันซ่อนอยู่นะเหมือนกับเชื้อมาลาเรียนะที่มันเราตรวจดูเนี่ยมันไม่เจอมันซ่อนอยู่นะคิดว่าหายแล้วแต่วันดีคือดีมันโผล่ขึ้นมาเราเผลอเมื่อไหร่ปุ๊บมันโผล่ขึ้นมาทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเราจึงจะต้องมีการตรวจหาเนี่ยเจ้าตัณหาตรงนี้นะตัณหาเนี่ยมีลักษณะเป็นเครือข่ายเครื่องคลุมสัตว์นะเป็นยางเหนียวมีธรรมชาติแผ่ซ่านไหลนองนะมันจะแผ่ไปซ่านไปนะจากอารมณ์นี้ไปอารมณ์นั้นให้จิตของเราเนี่ยไปยึดถือในอารมณ์นี้ยึดถือในอารมณ์นั้นเห็นว่าอารมณ์นั้นอารมณ์เนี้ยเป็นตัวเราของเรานะเป็นตัวเราของเราอายุตัวอย่างเช่นว่าสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่เขามีอยู่ตามธรรมชาติแล้วนะเช่นภูเขาก็เป็นของเขาอยู่แล้วนะต้นไม้ก็เป็นของเขาอยู่แล้วตึกรามบ้านชั้นก็เป็นธรรมชาติของเขารถยนต์ก็เป็นธรรมชาติของเขานะมีธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาถูกไหม จบค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรับวิทยุของท่านผู้ฟังเครื่องฟังเครื่องเล่นอะไรต่างๆของท่านผู้ฟังเนี่ยก็มีธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะมีธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าเป็นทุกข์นะเพราะมีการทนได้ยากมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาปรุงแต่งตัวมันเองปรุงแต่งตัวมันเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปด้วยอันนี้ก็เรียกใช้ชื่อมันว่าความทุกข์นะพระพุทธเจ้าเรียกพวกนี้ว่าความทุกข์ซึ่งเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้ว เ จ้าตัณหานี่แหละคือที่มันจะเอาธรรมชาตินั้นเนี่ยให้มาเป็นของเราพอตัณหาที่จะดึงให้ความทุกข์นั้นมาเป็นของเราเมื่อไหร่พวกเราจะมีทุกข์ทันทีจริงๆแล้วทุกข์นั้นไม่ใช่ของเราทุกไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเรามันเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วแต่เพราะตัณหานี่แหละดึงมันให้มันติดเป็นกับจิตของเราทําให้จิตของเราหวั่นไหวไปตามสิ่งที่นั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันหวั่นไหวเปลี่ยนแปลงไปเราจึงเป็นทุกข์ตามสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปถ้าเราลอกตัณหาออกได้ความเป็นสัตว์จะไม่มีเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัณหาไปทําให้ทุกข์มันมาติดกันกับอะไรไม่รู้น่ะมันจึงฟอร์มตัวเป็นสัตว์ขึ้นมาจึงเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตต่างๆอะไรต่างๆพวกนี้ขึ้นมานี่เป็นเรื่องระบบของกรรมเราจะลอกเจ้าตัณหาออกล้างแกะแซะถูไล่มันออกไปให้ได้เนี่ยคุณต้องใช้อริยมรรคมีองค์8ใครที่บ้านโดนน้ำท่วมเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่นะโอ้โหต้องเป็นสัปดาห์เนี่ยเขาถึงกับมีบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะตามถนนหนทางเขาล้างเขาอะไรแล้วก็ทาสีใหม่นะอันนั้น เป็นถ้าจะเปรียบเทียบกับการที่คุณจะล้างแกะแซะไอ้เจ้าตัณหาออกนี่ยังไม่ความพยายามยังไม่ถึง1ใน10ด้วยซ้ำนะซึ่งตัณหามันเหนียวกว่ามากนะเครื่องผูกใดๆในพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้นะไม่ว่าจะทําจากเหล็กคุณเอาเหล็กมาทําเป็นโซ่ตรวนนะคุณเอาไม้มาทําเป็นกรงนะหรือว่าคุณจะผูกด้วยเครื่องผูกที่ทําจากเชือกขันชนะอย่างดีอะไรก็ตามนะไม่มีอะไรที่จะเหนียวจะยึดคุณได้เหมือนกับตัณหาเลยตัณหานี่เป็นเครื่องที่ยึดและเครื่องที่เหนียวข้ามภพข้ามชาตินะ เจ้าค่ะ ลูกตายนะพ่อแม่ยังตามไปคิดถึงโอ้เป็นวันไว้เป็นความทุกข์ลูกตายไปถึงไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่าตัณหาเนี่ยมันทำให้ไอ้สิ่งที่นั้นที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยยังดึงกลับมาให้ติดกับจิตทำให้จิต ยังยึดอยู่นะเจ้าค่ะ ถูกต้องสิ่งนั้นมีธรรมชาติเป็นทุกข์อยู่แล้วแต่ทำไมเราถึงเป็นทุกข์ไปตามสิ่งนั้นเพราะว่าตัณหาเนี่ยมันดึงมาให้มันหนึบกับจิตของเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ไกลขนาดไหนเป็นอดีตผ่านไปแล้วหรือเป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเป็นเล็กน้อยแค่ไหนหรือใหญ่โตเพียงใดก็แล้วแต่มันทำให้มันหนึบได ้อ ันตรายมากๆอันตรายมากๆแล้วไอ้ที่มันยุ่งเหยิงอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะเพราะว่าตัณหาอย่างเดียวนะตัณหาเนี่ยพระเจ้าบอกว่าทำจิตของสัตว์เนี่ยให้ยุ่งเหยิงให้แบบวันไหวใ แบบยุ่งเหมือนกับกลุ่มได้ที่ยุ่งอีลุงตุงนังนะเหมือนสับสนดุดกับรังนกนุงนังเหมือนกับรากหญ้ารากไผ่แต่ถ้าเราดูรากไผ่เนี่ยเราจะไม่สามารถหาเห็นเลยว่าเอ๊ะไอ้เส้นนี้มันไปไหนตอนไหนมันยุ่งวุ่นวายไปหมดทุกอย่างมึนมากเลยนั่นเพราะว่าตัณหาตัณหาเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นอย่างนี ้ตัณหาตัวเดียวเลยนะเจ้าค่ะ ถูกต้องเป็นปัญหาใหญ่มากนะเราจะลอกล้างตัณหาออกไปได้นะคุณต้องทำตามมรรคแปดในการที่เราจะไปสาวว่าตัณหามาจากไหนอวิชามาจากไหนเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนเหมือนกับคนที่ถูกธนูยิงพวกนะที่กลางอกแล้วบอกว่าชาวพวกญาติพวกอะไรนะก็เรียกหมอมาหมอก็จะทำการหักธนูนี้ผ่าเอาธนูออกเอาหัวลูกธนูออกแล้วจะใส่ยาให้ไอ้คนที่ถูกยิงบอกว่าอย่าพึ่งถ้ายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงนะเราจะไม่ยอมรักษาให้หมอรักษาหรือถ้าไม่รู้ว่าไอ้ธนูหน้าไม้ที่เขาใช้ยิงนี่เป็นเกาทันหรือหน้าไม้จะไม่ยอมรักษานะคุณไม่อาจที่จะรู้คำตอบของคำถามนั้นได้เลยต้องตายแน่นอนคุณรีบรักษาก่อนตอนนี้เราถูกตัณหาแทงอยู่เราก็ไม่รู้เพราะอวิชชามันบังเอาไว้เรารีบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเราก่อนนะด้วยการทำตามมรรคแปดเราเข้าใจตรงนี้ก่อนละเราเจริญมรรคแปดให้ตัณหามันออกไปก่อนแล้วเราถึงจะค่อยว่าไปตามหาตัวพ่อตัวแม่มันมาจากไหนเอาค่อยว่ากันตอนนี้เรารักษาโรคของเราก่อนสัตว์เกิดจากไหนเอาค่อยว่ากันตอนนี้คุณเจริญมรรคแปดก่อนปัญหาที่มันยุ่งเหยิงอยู่ตอนนี้คุณไปตามแก้ว่าไอ้นี่รากมาจากไหนอะไรยังไงคลี่ออกเกลี้ยงเดี๋ยวคุณเตือนตามมรรคแปดนี่แหละเป็นวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเอาตัณหาออกด้วยการเจริญอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นกระบวนการวิธีที่พระเจ้าให้ทำอยู่แล้วนะ สาธุเจ้าค่ะคำถามสุดท้ายที่ทางท่านผู้ถามได้ถามมานะเจ้าคะคือคุณกมลสันถามว่าความพอใจเหล่านี้ที่อยู่ในขันเนี่ยเกิดมาเองหรือสัตว์จึงได้มีขึ้นเจ้าค่ะนมัสปราบนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ความพอใจที่เกิดมาในขันเนี่ยนะคือเขาเรียกว่าความยึดถือนะหรืออุปทานซึ่งเกิดมาจากตัณหานั่นเองนะตัณหามีรากเหง้าคืออะไรตัณหามีรากเหง้าคืออวิชชานะตัณหานี้เป็นลักษณะเหมือนกับเจ้าวัชพืชนะที่เกิดขึ้นในวัชพืชมีรากของวัชพืชพวกนี้คืออวิชชานะเพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่าความพอใจเหล่านี้เกิดขึ้นมาเองหรือได้อย่างไรเหตุเกิดของมันมีอยู่เหตุเกิดของมันคือตัณหาตัณหามีอาหารมีเหตุเกิดนะมีรากเหง้าคืออวิชชานะเพราะฉะนั้นอวิชชานี่แหละเป็นรากเหง้าของตัณหาเป็นรากเหง้าของปัญหานะที่เกิดขึ้นในโลกทั้งปวง เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นสุขอยู่ได้เราก็ต้องตัดไอตัวตัณหาตัดอวิชชาออกไป ถูกต้อง ให้เกิดศีลสมาธิปัญญาถูกเจ้าค่ะโดยปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8 ถูกต้องเราใช้มรรค8นะคือมีส่วนของเป็นปัญญาตัดไอเจ้าตัณหานี้ตัดเสร็จปุ๊บนะบางทีเราคิดว่าเราสบายละเราดีละเดี๋ยวมันงอกขึ้นมาใหม่อ่ะโอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นเราว่าเราแก้ปัญหานี้ไปแล้วนะปัญหามันยังกลับมาอีกเพราะรากมันยังไม่ได้ขุดต ้ องขุดรากขุดเง่ามันออกมาขุดแล้วไม่ใช่ขุดแล้วก็โยนทิ้งไปเฉยนะขุดแล้วต้องออกมาสับสับแล้วก็ผึ่งให้แห้งผึ่งให้แห้งในลมและแดดแล้วก็เผาให้ไหม้เกรียมเผาเสร็จแล้วก็ขี้ให้เป็นฝุ่นละเอียดแล้วก็โยนมันไปนะไม่ให้มันงอกมาอีกถ้าเจอเมื่อไหร่ต้องจับมันทันทีเจ้าตัณหาวิชาเนี่ยต้องลอกออกล้างออกทันที สาธุเจ้าค่ะค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาในเช้าวันนี้หมดลงแล้วถ้าเผื่อว่าพระอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมโยมคิดว่าพรุ่งนี้เช้าที่เราพบกันวันอาทิตย์ยังจะคุยกันต่อตรงนี้อีกนิดนึงนะเจ้าค่ะก ่ อนที่จะตอบปัญหาเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเช้านี้คงจะต้องนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภัสโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะคะเวลาหมดลงแล้วพรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะ5:00 เหมือนเดิมตอนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเปิดสถานีนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวก่อน สาธุเจ้าค่ะ